Раздзел 14. Пра вар'ятаў і дробязі, якія не вартыя і выедзенага яйка. І зноў калоціць машыну па дарозе Езна-Альшаны. Калі можна, вядома, назваць дарогай, але археолагі не скардзяцца. І шаблыка са змагіцелем, і Высоцкі з ганчаронкам. Аднаму толькі мне здаецца, што на такой дарозе адно масла збіваць. І я нават не ведаю, пашанцавала мне ці не, што в акно цягніка я ўбачыў усю кампанію на пероне. Выгружалі нешта, і в апошнюю хвіліну ледзь не на хаду ўжо скочыў. Можа, мне было б лягчэй, каб не тое, што ў мяне за апошні час такі цяжкі сон і такая страшэнная смага. Нешта са мною робіцца неладнае. Калі гэта, хлопцы, перастанем мы трэсціся па гэтых дарогах? Дарогі, дарогі, не вытрымліваю я. Ляжаш пад хвойку, тады і не будзеш калаціцца, змрочна кажа каўбой-змагіцель. Часам думаеш, можа, яно і лепей бы, уздыхае ганчаронак. Тыповы беларускі погляд на рэчы, іранізуе шаблыка. Што за жыццё? Раніцай уставай, вечарам кладзіся, уставай, кладзіся, уставай, кладзіся. О, каб гэта лёг ды не ўстаў. Усе рагочуць. Не дужа весела. Такі ласкавы, нейкі сумны майскі вечар, што хочацца верыць адначасова ў вечнасць і ў тленнасць жыцця. І сапраўды вось так, кажа настроены на лірычны лад ганчаронак. Адтрубіў нейкі год 60, і гамон, і каму гэта справа? Колькі твае косткі праляжалі ў зямлі? Праўда ж, пані Сташка? Вецер калоціць пасмачку яе каштанавых валасоў. Глупства, вярзеце мужчыны, раптам кідае яна. Да ўсіх костак жывым людзям ёсць справа. Іначай, гучна кажучы, не былі б мы людзьмі. Ёсць такі ў нас саматужны спосаб вызначаць, выкапнёвая гэта костка, дужа даўняя, першабытная або параўнаўча новая. Дакраніся языком, калі ліпне, значыць, выкапнёвая. Я ўпершыню аспіранткай гэта пачула на пасяджэнні сектара археалогіі. Ну і вырашыла паспрабаваць. Рогат стаяў на ўсю залу. Гэта што ж, і чалавечыя ліжаце? Спытаў Высоцкі. Вар'яцтва нейкае, гідка ж. Што з таго, назваўся Генка, калі костцы мільён год, яна тады чысцейшая, чым у нас рукі. А я ж во сваім дзяўчаткам аж рукі ліжу, калі чагосьці рабіць не хочацца. Калі гэта, абурылася Валя Волат, ды я табе і не дала б руку, нават калі б сабраўся лізаць. Таўстуха, з паўгрозаю сказаў Генка, ой, вушы надзяру. Гэта мы табе арцеллю надзяром, сказала Тареса. І праўда, падтрымала яе Сташка. А, па-мойму, дык усё адно, сказаў ганчаронак. Што там да старых костак? Пра свае трэба думаць. Тым больш, што яшчэ невядома, каму было лягчэй косткі па зямлі насіць. Нам ці ім? Войны тут, лагеры, хваробы розныя завяліся. Вунь хаця б паглядзіце на чэргі ў дантыстаў. А я аднойчы ў музеі на макеты старых магільнікаў глядзеў. Дык такія ва ўсіх зубы белыя. Нам лягчэй косткі насіць, сказала Сташка. Сачыце за зубамі, давайце ім работу, і не патрэбен вам будзе дантыст. А яны сачылі? З падколам спытаў Тодар Ганчаронак. А ты спытаю іх, колькі яны жылі, рэзка павярнуўся да яго Шаблыка. Ну, Сташка, рэдка хто дажываў да 40, сказала яна. Таму і зубы белыя, як у сабакі, вызверыўся Шаблык. Ты таксама супраць сабачага колькі жывеш? Вось і з'еў зубы. Вось табе адказ. Каму па зямлі лягчэй косткі насіць? А калі чалавек зараз не дажывае да 40, гіне на вайне, гіне ў печы, гіне ў рове, гэта не жыцця віна. Гэта віна іншых. Чаго ж чапіліся, падумаў я, як вар'яты ўсе. І тут па аналогіі, а таксама таму, што размову трэба было перавесці ў іншае рэчышча, я сказаў Высоцкаму: «Вось лапатуха». Хіба ён вінен у тым, што такі? Людзі зрабілі. Праўдзівей, не людзі. І што памрэ, можа, рана. Таксама яны. Не кажы, сказаў Ганчаронак. Можа, яму так проста зручней, каб не чапляліся. Знікае часам на некалькі дзён. Угу, звярнуўся да яго Высоцкі. Памятаеш рохлю вар'ята? Кім ён пасля пры немцах выявіўся? В адной машыне з шэфам Кладзенска СД ехаў. Ось як, мае вы галубочкі. Кінь, раптам не вытрымаў, і я, адчуваючы, што змена тэмы нічога не дала, што не адчапіцца нам ад тэмы вайны і людскіх пакут. І не вярзіце на пакрыўджанага чалавека. Самі казалі, што нешта бачыў і... Да ўрэшце самі памятаеце, як ішлі мы паўз млын, а ён мяхі насіў. І сабакі за ім. Праўда, Шаблыка раптам засмяяўся. І адна, відаць, помесь таксай, падобная на пыласос ракета. Кепскі смех, сказаў я. А ён убачыў нас і крычыць. Сышчык пракляты! Падводка гіцляў! Замак яму! Сышчыкам выдаць! Наслед навесці! Ну, пачакай! Мы табе! Хто гэта? Мы! Хто з нас падводка? Ты, Тодар? Шаблыка? Высоцкі? Я? Псы за сволаччу хадзіць не будуць, строга сказала Гайдучык. Бо адчуваюць, хто іх любіць, хто нязлосны. Глупства, раптам сказаў каўбой. Гітлер, он таксама любіў сабак і дзяцей. Ды справа ў тым, што любіў ён выключна нямецкіх сабак і нямецкіх дзяцей. Ды і то далёка не ўсіх. Іначай не блукалі б у нас па лясах лагерныя адзіночныя псы і не плакалі б нямецкія дзеці. Не, яны ўсё ж атручаныя вайной. А можа, ў гэтым і ёсць сакрэт усіх апошніх падзей? Айнзацкаманда? Высяленне вёскі? Помнікі расстраляным? Хто ведае? Усіх зачапіла. Нават Ганчаронка з яго з'едлівай дабрадушнасцю. нават Высоцкага, а Лапатуха? Мо сапраўды не вар'ят? І праўда, чаму знікае? Ішлі мы да Альшанкі ўжо ў цемры. Астатнія пайшлі другой дарогай, і толькі нам з Высоцкім і падала ісці разам. Так, зноў завёў ён сваю шарманку. І чаго яны ўсе шчапіліся? Па-мойму, дык жыві ціха, хоць фурманам, і нікуды не лезь. Дарэмна. Вы чалавек з розумам і пэўным імкненнем да пашаны. Я ўспомніў, як ён адрэагаваў на тубыльца уезна. Не лезу. Ну так, падумаў я. Траюраднага за польскім часам павесілі ў 39-м. Невядома за што. І ці не за нешта звязанае з палітыкай. Стрыечнага немцы укладна ў 44-м. Тут напалохаешся. Не толькі ўспомні, колькі ў вайну загінула і не за палітыку. А ён, нібы адгадаўшы мае думкі, сказаў: «Хоць саву апень, хоць пнём аб саву, саве ўсё адно. І не хачу я гэтага. Адпрацаваў, памыўся ў лазні ці ў рэцы, стопку ўзяў, павячэраў, жыву. Уначы прачнуўся, жыву. Коні хораша пахнуць, аж смяюся ад радасці. Жыву. І гары яно ўсё ясным гарам. Мне ўсе гэтыя галавасечкі да...» Я толькі плячыма паціснуў. Наступнага дня я, ўзяўшы ключ у мультана, абследаваў тое падзямелле пад вежай, дзе былі краты. Нічога незвычайнага. Той жа пыл і той жа друс, толькі што некалькі заваленых хадоў невядомыя. Дальбо, хоць ты лайся, ну. Калі выбраўся адтуль, згасіўшы ліхтарык, была тая ж мяжа паміж сутоннем і ноччу, калі пачынаюць міргаць першыя зоркі. Поўня, аднак, яшчэ не ўзышла. Толькі неба з таго краю было крыху святлейшае. Я не спяшаўся дамоў, прыемна было прайсціся, калі абвявае аблічча майская ноч, такая мяккая, нібы дарагія рукі гладзяць твар. Я выйшаў брамаю, перайшоў масток і рушыў было да плябаніі, калі мне здалося, што нешта выслізнула за маёй спінаю з паркавага падлеску. І на гэты раз памылкі не было. Я пачуў шолах крокаў, што аддаляліся ад мяне ў бок брамы. Цікаўнасць нарадзілася раней за мяне, таму я пачакаў трохі і накіраваўся ўслед. Мінуў жарало ўвахода, здалося мне, цінеў слабым зарве, якое ўсё мацнела, што мільгнуў двухногі цені, што гэты цень меў на галаве кепку казырком назад. О, чорт! Ну, гэта трэба праверыць, толькі трэба крыху пачакаць, пакуль ты не зоймешся сваёй справай прытык. Я выйшаў на сярэдзіну двара і прысеў там за купаю бітай цэглы, трымаючы ліхтар напагатове. Цярпенне маё было ўзнагароджана. Ішлі хвіліны, не ведаю, колькі іх там праплыло. І раптам ці не ў байніцы маёй падазронай трэцяй вежы, здаецца, міргануў на імгненне агеньчык, а пасля туль даляцелі глухія ўдары чагосьці цвёрдага аб камень. Можа, ломам? І чаму тады падчас інцыдэнту бурылі таксама тут? Красціся ў той бок было вельмі нязручна, ногі небяспечна падварочваліся на камянях. Вось і цёмная дзірка ўвахода нясе брыдкай тхланню, нібы са спрадвеку нечышчанай прыбіральні. Я слізнуў вежу сапраўды. Аднекуль удары і зверху. Хо, і нібыта аддаецца знізу. Прабівае нехта мур? Нашто? Прамень майго ліхтара ўпаў на мур? Так, свежы і адколены на цэгле. І ўдары глухія, нібы самой сцяны, адразу заглухлі. Я павёў ліхтаром угару па слупе абваленай вінтавой лесвіцы туды, дзе люк, што вядзе ў ніжні ярус вежы, люк чарнеў непрагляднай цемрай, і раптам адтуль упаў мне ў вочы нястерпна яркі сноп святла, асляпіў. Я адступіў ад яго хутчэй машынальна, але па дурасці ліхтара не згасіў, і тут жа на тое месца, дзе я толькі што стаяў, глуха вухнуўшы, упала вялікае каменнае брыла са слядамі свежа адбітай цамянкі. Зноў ляціць угору святло майго ліхтарыка, і зноў адтуль в адказ меч святла. Дуэль ліхтароў. Зноў я, нібы прачуваючы нешта, адскочыў, і тут жа нешта дзынкнула ў сценку. Ледзь не па тым месцы, дзе толькі што была мая галава. Павёў туды ліхтарык, мокрая пляма на камені, а ўнізе падрузгатаная пляшка і з жахлівай яснасцю этыкетка з надпісам «Ласіте». Грукат недзе наверсе, ніжэй, ніжэй, цішыня. Нягледзячы на цішыню, лезці туды аднаму наверх было б шаленствам. І я, несолана сербанувшы, выбраўся вонкі. Помню, ўжо было досыць высока, непэўнае святло, і я скрала брыдоту запушчаную адварат з гноем і купамі камення, і наадварот падкрэсліла ўсю пачварную веліч гэтых муроў і вежаў. Няроўныя муры, вежы, як гранчатыя скалы, цёмная палоса галерэі. Мне захацелася быць у першым лепшым месцы, абы не тут. Я пайшоў. Ласіте. Кропелька па-латыску. Адкуль у лапатухі, калі гэта быў лапатуха, латыская паляўнічая гарэлка, ды яшчэ і рэдкая. Хацелася яшчэ раз акінуць позіркам увесь гэты чыгунна-чорны гмах пры месячным святле. Я азірнуўся, там, дзе падала святло, чэрнь была затлівам у блакітнае. У зацемненых месцах, у нішах і на галерэі панавала безвыходная цемра, так што раптам уставала перад вачыма своеасаблівая рэльефнасць гэтай махіны. І тут я не паверыў сваім вачам. У цёмным правале галерэі ад вонкавых сходаў, што вялі на яе, павольна паўзлі два цені. Тьмяна светлы і чорны. Ногі мае прыкіпелі да месца. Цені, сапраўдныя цені, ішлі па гульбішчы. Аслупянеўшы, я прастаяў на месцы невядома колькі. І толькі потым кінуўся да шырокіх месцамі павыбіваных сходаў. Забыўшыся на магчымую небяспеку, забыўшыся на ўсё, акрамя адзінай думкі, убачыць, праверыць, схапіць, узляцеў. Нічога. Толькі дымнае святло блукала аркадамі. І цемра ляжала пад скляпеннямі. І нічога болей, ані душы. Хаця выйсці ім не было куды, акрамя сходаў, якімі ўзбег я. Нічога і нікога. Чорт пабірай, думаў я, ідучы да плябані, значыць, усе яны мелі нейкую рацыю, калі гаварылі. І Мультан, і іншыя, і даўні паэт. Вось вам і паршывы беларускі рамантызм. Ці гэта ўжо я супрычасціўся да мясцовага вар'яцтва? Уноч, калі чорныя дрэвы ціха дрыжаць ад жаху, па галерэях праходзіць дама з чорным манахам. Па галерэях праходзіць дама з чорным манахам. Халера б вас пабрала, всіх!